Lullaby for Nightmarks i Eternal July. To dwa utwory z tej pierwszej płyty kwartetu Bartosza Dworaka, płyty zatytułowanej Polished. Bo to urodziny Bartka niedawne. Pomyślałem sobie, że dziś w audycji mało obiektywnie na końcu naszego spotkania w tej godzinie, która zwykle jest koncertowa, dziś to będą nagrania studyjne, ale jednak urodzinowa to okazja. Bartosz Dworak, dobrze Państwu znany z naszych trójkowych spotkań, wielokrotnie także gościł tutaj przy okazji premiery płyt, to znaczy wielokrotnie to przesadziłem, bo płyty były na razie dwie. Ta pierwsza Polished już właśnie nam zabrzmiała, do drugiej przejdziemy za moment, ale zanim to się stanie, to jeszcze jeden utwór, który dotarł do mnie jeszcze przed ukazaniem się debiutanckiego albumu płyty Polished. No, to jest tak, że młodzi skrzypkowie, zwłaszcza polscy skrzypkowie, sięgają po utwory swoich mistrzów. Z Bartkiem było tak samo. Turbulent Flower. Utwór z płyty Man of the Light Zbigniewa Zajferta. Kwartet Bartosza Dworaka. Bartosz zdobył Grand Prix pierwszego międzynarodowego jazzowego konkursu skrzypcowego imienia Zbigniewa Zajferta, który odbył się od 16 do 19 lipca 2014 roku. No i potem w 2015 ukazała się pierwsza płyta jego kwartetu, płyta Polished. Do muzyki z tego albumu wrócimy jeszcze dzisiaj, w audycji Mało Obiektywnie. No ale teraz sięgamy po płytę drugą, na którą trzeba było dość długo czekać. Thank you. Thank you. Muzyka z drugiej płyty kwartetu Bartosza Dworaka. Płyty Reflection, która ukazała się niemal dokładnie co do dnia, rok temu, 20 kwietnia 2018 roku. Bartosz Dworak, skrzypce, Piotr Matusik, fortepian, Jakub Dworak, kontrabas, Szymon Madej, perkusja. Skład się nie zmienił od czasu debiutanckiego albumu Polished, do którego teraz wracamy i sięgamy po dwie kompozycje pianisty Piotra Matusika. Ballada numer 1 i Tulipany. Thank you. Thank you. Kwartet Bartosza Dworaka. Ballada, pierwsza ballada i Tulipany to kompozycje Piotra Matusika, pianisty kwartetu Bartka, naszego jubilata. Nie dzisiejszego, ale jednak to okazja, aby wrócić do jego muzyki w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę Państwu raz jeszcze, Bartosz Dworak na skrzypcach, Piotr Matusik na fortepianie, Szymon Madej na perkusji i Kuba Dworak, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, na kontrabasie. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.